श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 अनुवाद अर्थात कार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसकम संस्थापक आचार्य के द्वारा भगवान स्वात्म माया कचिंताम अवलोक्य सह सरस्वती उपस्पृश्य वृक्ष मूलमुपाविशत। इतने सब बदमाश राक्षस असुर इत्यादि है पृथ्वी में कि इस भूमि देवी उससे ज्यादा दुख मिलते हैं और ये सब असुर राक्षस राक्षस इत्यादि नाश करने के बिना आप भगवान विष्णु आपका अवतार लेने के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर भगवान देवताओं को बोले कि ठीक है मैं आऊंगा, और इसका मतलब जब भगवान आते हैं तो सभी पार्षदगण के साथ आते हैं, विशेषकर जब कृष्ण अनादि आदि गोविंद स्वयं भगवान कृष्ण जब रहते हैं तो इनके असंख्य पार्षदगण के साथ रहते हैं। और भगवान विष्णु देवताओं को भी बोले कि तुम भी यादव भोज विष्णु इत्यादि वंशों में जन्म ले और ऐसे मेरे साथ वो सब असुर की विनाश करोगे। तो ऐसे ही यादव वंश में और ये सभी भोजा पिछले अंधक वंश में कोई कोई थे जो भगवान के स्वयं अवतार प्रद्युम्न अनिरुद्ध विशेषकर, और दूसरे भी थे जो भगवान के नित्य पार्षद उद्धव वासुदेव देवकी उग्रसेन इत्यादि। और यादव वंश में भी बहुत थे जो स्वर्ग के देवताओं थे। तो कृष्ण लीला का अंतिम समय में श्री कृष्ण ऐसे घटना घटाए जिससे भ्रातृ द्वेष जैसे यादव वंश परस्पर मारा दिया है, और इस लीला प्रकट करके श्री कृष्ण यादव वंशीय पार्षदगण और देवताओं को अपने अपने धाम वापस भेजे। तो जो स्वपार्षद नित्य पार्षद तो गोलोक धाम वापस गए हैं, या श्री कृष्ण के साथ जो पार्षदगण जो इस भौतिक जगत में रहते पंच पांडव जैसे औपाधिक तात्पर्य में मंतव्य किए कि पंच पांडव वैकुंठ जगत में नहीं रहते तो खाली इस भौतिक जगत में रहते, और जब जब जब भगवान अवतार लेते और भगवान हमेशा दूसरे दूसरे ब्रह्मांड में अवतार लेते तो तब तब पांडवगण भी उपस्थित होते, और ऐसे भगवान के साथ इस भौतिक जगत में रहते फिर भी वे ही भौतिक नहीं है, नित्य पार्षद है और सदैव कृष्ण भावनामृत से भावित होते हैं। और दूसरे यादव वंशीय दूसरे थे वो देवता और श्री कृष्ण स्वर्ग वापस मिलते। तो ऐसा है कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला समझना बहुत कठिन है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुन। खाली श्री कृष्ण की लीला को समझने से आसानी से मुक्ति मिल जाती। मुक्ति जो कठोर तपस्या क्रोध जीवन में कठोर तपस्या करने से मुक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन खाली यही बात समझने से कि श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं जन्म और लीला वो सभी दिव्य है, अर्थात प्रकृति के तीन गुणों से अतीत होती है कृष्ण लीला। तो खाली इसको समझने से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की भगवता, कि श्री कृष्ण भगवान है और कैसे वे भगवान है और कैसे इनकी लीला त्रिगुण त्रिगुण से अतीत होते हैं, तो उसको समझना साधारण बुद्धि से संभव नहीं है। और हम वैसे देखते हैं कि अभी तक भारत में काफी पंडित है जो हर रोज गीता पाठ करते हैं और सभी गीता श्लोक कंठस्थ किए और भगवान में भरोसा है, लेकिन भगवान कैसे भगवान है और कि भगवान त्रिगुण के अतीत है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से अतीत है वो भी समझ रहे हैं। ज्यादा लोग जो गीता को मानते हैं सोचते हैं कि श्री कृष्ण वो ब्रह्म ज्योति के विकार है और ऐसे सोचते हैं कि श्री कृष्ण का रूप है लेकिन वो रूप स्थाई नहीं है और भगवान निराकार है और कभी कभी आकार लेते हैं लीला प्रकाश करने के लिए, लेकिन भगवान के या परम सत्य के सर्वोच्च प्रकाश निराकार है। तो ऐसा समझना है कि खाली गीता पढ़ने से या शास्त्र में पांडित्य से भगवान को समझना दुर्लभ, क्योंकि कृष्ण लीला बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति जैसे लीला विलास करते हैं एक परिप्रेक्ष्य में। एक परिप्रेक्ष्य में जैसे कि हम दिखते हैं ये सभी चित्रों में, और आज सुबह हमें गए दामोदर आश्रम, तो कैसे श्री कृष्ण डर से यशोदा माता से भाग जाते, ओ मेरी माँ मुझको दंड दे, बहुत डर लगता, वो पूरे जगत श्री कृष्ण से ही डर लगते। और भगवान जो सर्वशक्तिमान है भूल करते हैं कि मैं भगवान हूं और डर से माया शोध से भाग जाते हैं। तो कैसे समझना, कैसे संभव, कैसे संभव है कि जो सर्वशक्तिमान जिनसे सभी ब्रह्मांड बीज रूप में इनके लोम रूप से निकाल रखते हैं और वो भगवान जिनकी असीम शक्तियां है, जिनकी इतनी शक्तियां है कि वे स्वयं सभी शक्तियों को गिन नहीं सकते, तो वो भगवान शिशु रूप में माया शोध से भाग जाते हैं। और इस श्लोक में हम सुनते हैं कैसे भगवान इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि यादव वंश के देवतागण स्वाग भेजे और स्वपार्षद नित्य पार्षदों को अपने धाम वैकुंठ गोलोक धाम भेज दिए। तो कृष्ण लीला किस प्रकार की है इस श्लोक में देखे कि उस भगवान स्वात्मनाया है, इनकी अंतर स्वात्मनाया इसका मतलब अंतरंगा शक्ति, पदार्थ शक्ति विविधाय सूर्य थे स्वभाव की ज्ञान बल के आचार श्री कृष्ण की असीम असंख्य शक्तियों के, जिसमें जिनमें दो मुख्य है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति इसका मतलब है जिनसे पूरे पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकट होते हैं, और आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति से भगवान की लीला का विस्तार होता है, और बहिरंगा शक्ति से बद्ध जीवों का बद्ध होता है, बंधन होता है। ये कृष्ण लीला जो अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं, इस भौतिक जगत में कभी कभी प्रकट होते हैं, और इस भौतिक जगत में बहिरंग शक्ति चलते रहते हैं, बहिरंग शक्ति से संचालित होते हैं। तो श्री कृष्ण की लीला अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं, और सब कुछ जो चलते हैं इस भौतिक जगत में बहिरंग शक्ति से संचालित होते हैं। तो ऐसे अंतरंग शक्ति का प्रकाश कृष्ण लीला इस भौतिक जगत बहिरंग शक्ति के क्षेत्र में प्रकट होते हैं। तो इससे कुछ संदेह हो सकते हैं कि अगर कृष्ण लीला पूरा आध्यात्मिक शक्ति से संचालित और संचारित होते हैं, तो कंस इत्यादि असुर की क्या स्थिति थी? क्योंकि कंस, जरासंध, दुर्योधन इत्यादि जो कृष्ण के विरुद्ध, तो वे क्या अंतरंग शक्ति से प्रेरित हुए? कृष्ण लीला में थे जरासन, कितना राक्षस, असुर, कंस, पुतना, वृतासुर में, तो ये सब राक्षस कृष्ण की लीला में कुछ कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी राक्षसों की भावना अंतरंग शक्ति से संचालित नहीं हुई, द्वेष भाव को भगवान, द्वेष भाव से भगवान को बोलते, द्वेष भाव से भगवान को आक्रमण करते हैं, और भगवान की कृपा से इनके हाथ से, भगवान के हाथ से मार जाते हैं। तो कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, तो कृष्ण की लीला पुष्टि करते हैं, अगर हिरण्यकशिपु नहीं आया था, श्री हिरण्यकशिपु, भगवान ने ऐसा लगे श्री हिरण्यकशिपु, अगर हिरण्यकशिपु नहीं आए तो नृसिंहदेव अवसर नहीं मिले, ऐसे गुस्सा बहुत क्रोधित रूप में प्रकट होने, तो प्रहलाद महाराज की महिमा की स्मृति नहीं हो सकती थी। तो ऐसे ही ये सब राक्षस असुर श्री कृष्ण की लीला की पुष्टि करते, अगर दुर्योधन नहीं आया था, अगर दुर्योधन उपस्थित नहीं, अगर भगवान और विशेषकर पंच पांडवों को इतने सा द्वेष भाव नहीं किया, तो कुरुक्षेत्र लीला, कुरुक्षेत्र युद्ध तो संभव नहीं था, और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कई कई विशेष लीला प्रकट किए, तो श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है पार्थ सारथी, तो अगर दुर्योधन नहीं था तो पार्थ सारथी लीला प्रकट नहीं कर सकते भगवान, और ऐसे सूर्यास्त के बाद श्री कृष्ण फिर सूर्य आकाश में वापस हुए। वो जयद्रथ, वो जयद्रथ वो लीला है कैसे अर्जुन बोलेगे अगर सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को वध नहीं करूंगा, मैं स्वयं आग में प्रवेश करूंगा। तो सूर्यास्त हो गया तो फिर श्री कृष्ण सूर्य वापस लाया है आकाश में। तो ऐसा लीला जो साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है और जो भक्तों को बहुत ही परमानंद प्रेमानंद देते हैं, तो यही सब संभव था कि राक्षस असुरों की सहायता से। दुर्योधन जरासंध जयद्रथ ये सब असुर उपस्थित और वे भी स्वधाम मिल गए। दुर्योधन दुर्योधन की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या गति होना चाहिए? दुर्योधन जैसे असुर तो एकदम अधोगति होना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से एक्चुअली महाभारत में लगे कि दुर्योधन स्वर्ग है और भागवत में लगे कि मुक्ति में स्वरूप्य वैकुंठ जगत गए हैं। लेकिन अवश्य अवश्य ही कि दुर्योधन उपयुक्त नहीं था स्वर्ग जाने के लिए या वैकुंठ जाने के लिए, उपयुक्त नरक जाने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से तो अच्छी गति मिलती। तो यही प्रश्न हो सकते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लीला अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं तो कैसे ये सब असुर उसमें शामिल हो सकते और कैसे देवतागण भी उसमें भाग ले सकते, क्योंकि देवतागण तो भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। देवताओं में कोई कोई है जो शुद्ध भक्त है लेकिन ज्यादा शुद्ध भक्त नहीं है, स्वकाम भक्त निष्काम भक्त नहीं है। तो भगवान को मानते हैं और जब जब ज्यादा तकलीफ होते देवताओं के लिए तो भगवान के पास जाते और प्रार्थना करते कि हे भगवान हम कुछ भी नहीं कर सकते, राक्षस हमको इतना सब तकलीफ देते, आप आइए। और भगवान आते हैं और फिर कभी कभी इंद्रदेव भगवान इंद्रदेव प्रयास करते हैं भगवान को तकलीफ देने असुर जैसे। तो ये देवगण तो शुद्ध भक्त नहीं है फिर भी श्री कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं। और आप लगते स्वयं आया अंतरंग शक्ति तो क्या वो देवतागण जो यादव वंशीय है तो क्या बाहिरंग शक्ति से ही प्रभावित हो ज्यादा प्रभावित होते या अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते? तो अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो कैसे अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते? और तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकते। तो कौन सी स्वात्म माया अंतरंग शक्ति से या बहिरंग शक्ति से ये सब लीला चलते रहते हैं? तो वास्तव में श्री कृष्ण की लीला स्वात्म माया श्री कृष्ण की आत्ममाया अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति से अभिन्न है। अभिन्न वो मतलब वो अंतरंग शक्ति का विस्तार है। ये बाह्य जगत मुख जगत भौतिक जगत का संचालन करने के लिए। तो जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं तो इनकी लीला का संपादन करना अंतरंग शक्ति से होते हैं। लेकिन उस समय बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति के साथ या मिलके तो दोनों जो वास्तव में एक ही है तो दोनों सहयोगिता करते हैं श्री कृष्ण की लीला संचालन करने के लिए। तो कांस कृष्ण लीला में उपस्थित होते हैं और श्री कृष्ण की लीला पूरी अंतरंग शक्ति से संचालित होती है। लेकिन कंस महाराज तो अंतरंग शक्ति से इनकी इसकी भावना अंतरंग शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। इसकी भावना द्वेष भावना तो पूरा बाहिरंग शक्ति से। फिर भी वो कंस मौका मिलते हैं श्री कृष्ण की लीला में शामिल हो। लेकिन वो नहीं जानते जब कृष्ण के सामने होते हैं तो नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है और इनकी लीला जो मेरे आंखों में प्रकट होते हैं तो यही सब भगवान की दिव्य लीला है। तो ऐसे नहीं समझते, सोचते ये एक छोटा बालक है, बड़ा बदमाश है, मेरा बड़ा शत्रु है और मेरा हाथ से वो मार जाएगा। तो ऐसे ही कम सोचते। फिर भी जब विपरीत होते जब कंस श्री कृष्ण का हाथ से मार जाते कंस मुक्ति मिल जाते मुक्ति मिलते तो कैसे संभव है। तो पूरा जीवन में इतना सा द्वेष भाव किया भगवान को और सभी प्राणियों को तो कैसे मरण का समय मुक्ति मिलती। तो वो भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि अगर मरण भगवान के हाथ से होते तो जरूर उस समय कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। स्मरण होगा क्योंकि भगवान से मार जाते तो कृष्ण को स्मरण करने से मृत्यु काल में आप सब मुक्ति स्वरूप या मुक्ति ऐसे मुक्ति मिलना। तो ये सब श्री कृष्ण की लीला का रहस्य है और ऐसे हम भक्तों के जीवन में देख सकते हैं। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं महात्मास्तु मां भागवत दैवं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतानि न देयम्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों जो मेरे अनन्य शरण है और सदैव मेरा भजन करते हैं तो ऐसे महात्मा मेरी दैवी शक्ति अंतरंगा शक्ति से रक्षित होते हैं। तो फिर प्रश्न हो सकते और दूसरा श्लोक है वो मूद हो जाना श्लोक प्रकृति क्रियमाणानि गुणायकानि अहंकार अहंकार का हमें मन से जो महात्मा जन नहीं है जो अनन्य शरण भक्त नहीं है जो मायाबद्ध जीव है तो सभी काम जो करते हैं बहिरंग शक्ति से करते हैं और बहिरंग शक्ति से प्रभावित होने से करते हैं। और ऐसे मूर्ख लोग मूढ़ा सोचते हैं कि मैं करता हूं मैं सब कुछ करता हूं लेकिन वास्तव में सब कुछ जो करते हैं तो बहिरंग शक्ति से संचालित होते हैं। तो ऐसे स्पष्ट है कि भगवान की शुद्ध भक्तों, भगवान की अंतरंगा शक्ति की रक्षा में, और जो बहिर्मुख जीव, जो बद्ध जीव कृष्ण की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से सब कुछ करते हैं, तो इसमें प्रश्न हो सकते कि जो पूरा शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन शुद्ध भक्ति की साधना करते हैं, प्रयास करते हैं शुद्ध भक्ति होने, तो कौन सी शक्ति से संचालित होते, अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति? देवतागण जो यदु वंश में जन्म मिले तो क्या अंतरंगा शक्ति से संचालित हुए या बहिरंगा शक्ति से? तो इस श्लोक से स्वमाया स्वात्मया स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की लीला सब इनकी अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं, और जो उस लीला में शामिल होते हैं तो वे भी अंतरंग शक्ति की संचालन में आते हैं। लीला तो नाटक जैसे, और डायरेक्टर क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सूत्रपात निर्देशक आत्ममय अंतरंग शक्ति योगमय, और नायक है कृष्ण, और नायिका है राधा रानी, और उपनायिका है रुक्मिणी सत्यभामा जम्बावती इत्यादि, और राज में ललिता विशाखा इत्यादि। तो जो बद्ध जीव है लेकिन योगमाया की इच्छा से, योगमाया की इच्छा मतलब कृष्ण की इच्छा, क्योंकि योगमाया भगवान की दासी है, तो जो कृष्ण की इच्छा से बद्ध जीव जो लीला में भाग लेते हैं तो वे भी अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं। जो शुद्ध भक्त है तो पूरा अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं, और जो बद्ध जीव है पूरा बहिरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो बद्ध जीव अवसर मिलते हैं कृष्ण लीला में भाग लेना, और वैसे अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। जितने भी बद्ध जीवों प्रयास करते हैं कृष्ण की संतुष्टि करने, तो इतने भी अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं, और जो कृष्ण लीला में भाग लेते हैं लेकिन पूरा बहिरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं भगवान को द्वेष करने से, तो वे भी अवसर में होते हैं अंतरंग शक्ति में अन्न श्री कृष्ण की विशेष कृपा से। तो वैसे भी भक्तों जितने भी अंतरंग शक्ति में आश्रय लेते हैं तो इतने से अंतरंग शक्ति से ही प्रभावित होते हैं, और जितने भी थोड़ा आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इतने से बहिरंग शक्ति से ही प्रभावित होते हैं। तो जीव तटस्थ शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, और तटस्थ, तटस्थ इसका मतलब तो अंतरंग शक्ति में उपस्थित हो सकते या अगर चाहते हैं तो बहिरंग शक्ति में आ सकते। तो जीव जब बद्ध जीव जो जब प्रयास करते हैं अंतरंग शक्ति में आना, तो उस समय बहिरंग शक्ति ऐसे जीव नहीं, वापस आ। तो ऐसे भक्ति साधक अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं और बाहिरंग शक्ति से भी। इसलिए साधक का साधना करना चाहिए। अगर साधक तो साधना नहीं करते हैं तो साधक नहीं होते। साधक का मतलब जो साधना करते हैं, तो अगर साधना करते हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति से ही शक्ति में होते हैं, और अगर साधना नहीं करते हैं तो फिर बाहिरंग शक्ति में डूब जाते हैं। तो ऐसे भक्तों, साधक भक्तों जो प्रयास करते हैं शुद्ध होना, पूरा अंतरंग शक्ति से रक्षित होना, तो फिर भी बहिरंग शक्ति से प्रेरणा मिलते। तटस्थ स्थिति में है तो एक पा अंतरंग शक्ति में है और दूसरा है बहिरंग शक्ति। तो अगर भक्तों बहुत ही प्रयास करते हैं और गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति साधना करते हैं, तो ऐसे साधना करने से इस बहिरंग शक्ति का प्रभाव से पूरा मुक्त हो सकते हैं और भगवान की अंतरंग शक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर साधना दशा में तो ज्यादा बहिरंग भौतिक शक्ति के चलाक जाते हैं, तो फिर बहिरंग शक्ति से ग्रस्त होगा और उसका पाव क्या होगा, अशदधान पुरुषा धर्म से परम तपा अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। अगर पूरी श्रद्धा नहीं होती है भक्ति में, अगर श्रद्धा होती है भौतिक वस्तुओं में, भौतिक जगत में, तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर हम अवसर मिलते देवता गण जैसे भगवान की सेवा करने के लिए, तो वो अवसर पूरा लेना चाहिए। अगर नहीं तो हम वापस आएंगे भौतिक जगत में। तो भगवान सबको, जब भगवान इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हैं तो विशेषकर उपस्थित होते हैं भक्त गण को, जो भौतिक बहिरंग शक्ति में फंसे हुए हैं। तो विशेषकर ऐसे भक्तों को अवसर देना लीला में उपस्थित। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनकी लीला में भाग लेते हैं, हमारे अवसर है। तो ये सब जो चाहते हैं, ये सब कृष्ण भक्ति जो चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से वो इस्कॉन कृष्ण भक्ति संघ चाहते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीला है। तो आगा हम गंभीरता से थोड़ा अवसर लेते हैं तो फिर हम अंतरंगा शक्ति से थोड़ा प्रभावित होने से हम भगवान की लीला में चिरकाव के लिए प्रवेश कर सकते, और अगर नहीं तो वापस आना पड़ेगा। तो हम क्या करें। हरे कृष्ण। ज्यादा तो शुद्ध भक्ति नहीं है, सकाम मेरा वचन नहीं है, वो शास्त्रीय वचन है। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को भगवान जब यहाँ आते हैं तो पार्षद के रूप में आने के लिए मिलता है, तो पार्षद के रूप में कैसे समझना है पार्षद के रूप में? नहीं, भगवान जब उपस्थित थे तो यादव वंश तो एक साधारण परिभाषा ऐसे कर जो शास्त्र मालम वाले थे जानते थे कि प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि भगवान के नित्य पार्षद थे, लेकिन साधारण परिप्रेक्ष्य में प्रद्युम्न कृष्ण के प्रथम पुत्र है। कौन जानते थे कि प्रद्युम्न कृष्ण के नित्य पार्षद है और वो वैदी विष्णु के रूप में? तो एक मिनट तो वैसे भी यादव वंश में कोई कोई थे जो नित्य पार्षद थे और कोई कोई थे जो देवता थे, लेकिन जब उपस्थित थे तो कौन देवता है कौन नित्य पार्षद है तो कोई नहीं जानते, तो एक ही जैसे थे और सब कोई नहीं जानते थे कि ये देवता है नित्य पार्षद सब सबसे ये कृष्ण के पुत्रों और पौत्रों में नित्य पार्षद है। हाँ नंद बाबा भी जो वसु हैं, हाँ उसको भी मौका मिला, तो इस तरह से इनको काम तो ऐसे, हाँ ऐसे लेख है शास्त्र में कि पहले वासुदेव और देवकी वो क्या नाम है सुतपा कृष्ण, फिर उसके बाद कश्यप अदिति और फिर अवसर मिला वासुदेव और देवकी होने, लेकिन जीव गोस्वामी वो कौन से संदर्भ में भगवत संदर्भ में लगते पूरा विश्लेषण किए कि वास्तव में वासुदेव और देवकी साधारण देवता गण नहीं है तो पार्षद गण है, लेकिन ऐसे ही भगवान की लीला में ऐसे ही आते हैं देवता, जैसे कश्यप और अदिति तो देवता गण के पिता और माता है, तो देवता गण जैसे आते हैं तीन रूप में सुतपा कृष्ण कश्यप अदिति वासुदेव देवकी, लेकिन वास्तव में वे नित्य पार्षद है। इसलिए बोला क्लास के शुरू में कि ये सब समझना सारा क्योंकि ये सभी सूक्ष्म है। साधारण परिप्रेक्ष्य में श्रील प्रभुपाद एक व्यापारी थे, फेल्ड बिजनेसमैन, बहुत प्रयास किया लेकिन पूरा बिजनेस एकदम निराश क्या बोलते हैं बेकार नाश हो गया, सत्यनाश और इनकी फैमिली लाइफ भी पूरा बेकार था। ही वॉज अ फेलियर। भौतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभुपाद फेलियर, लेकिन भौतिक अंकों से नहीं देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति की व्यवस्था है शुरू से। इसलिए पुरी महाराज भक्ति भाई बाप पुरी महाराज उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जो किया संन्यास लेने के पहले इतना ज्यादा सा लिखना नहीं चाहिए, तो कैसे बिजनेसमैन थे फैमिली मैन थे, क्योंकि साधारण लोग तो इसके बारे में भूल धारणा कर सकते कि वो एक साधारण आदमी था और इसके बाद संन्यास लिया और ऐसे किया, तो वो पूरी महाराज का मंतव्य है, तो मैं तो उसको थोड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए क्योंकि साधारण दृश्य में श्रील प्रभुपाद एक साधारण भक्त, जब दीक्षित थे, गृहस्थ थे, तो मतलब गौरलाग में ऐसा बहुत गृहस्थ भक्त थे, जो कभी कभी कभी मठ आए थे और कुछ कीर्तन किया, पाठ सुने और वापस घर चला गया। तो सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नित्य पार्षद नहीं थे, कोई कोई नित्य पार्षद हो सकते लेकिन सब तो नहीं है। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सभी शिष्यों इनके नित्य पार्षद थे तो इनकी पतित पावनी लीला का कैसे होते। तो पतित लोगों का उद्धार करने के लिए आया है, तो ऐसा साधारण दृश्य में देखते हैं कि प्रभुपाद ऐसा एक साधारण भक्त है। तो भक्तों का भी साधारण नहीं होते लेकिन महान महान भक्तों की तुलना में साधारण के हस्त भक्त जो कभी कभी मार आते हैं, कुछ कीर्तन कुछ सेवा करते हैं, तो खास विशेष कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये सब लीला समझना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी महान भक्तों तो साधारण असली जैसे ही दिखते हैं और कभी कभी साधारण आदमी महान महान जैसे दिखते हैं और बाद में समझ जाते हैं कि इतना महान नहीं है। हे भगवान मुझको रक्षा करो, बड़ा गुरु पदवी लेता हूं जो लागू है गुरु भाव लेते, हे प्रभुपाद मुझको रक्षा करो। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न, तटस्थ शक्ति एक्चुअली जीव अंतरंग शक्ति, जीव की स्थिति अंतरंग शक्ति में है, लेकिन क्योंकि दुर्बल है इसलिए बहिरंग शक्ति का प्रभाव में आ सकते हैं, इसलिए तटस्थ बोलते हैं। लेकिन जब जीव आत्मस्थिति में अंतरंग शक्ति में होते फिर अंतरंग शक्ति में होते ऐसा गणित होते। तो जीव की वास्तविक स्थिति अंतरंग शक्ति में है, लेकिन क्योंकि बहिरंग शक्ति में आ सकते हैं इसलिए तटस्थ बोलते। हरे हरे वैकुंठ नहीं गए, लेकिन सदैव वैकुंठ की भावना में होते, वो वैकुंठ निवास करने से अभिन्न नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं क्या प्रश्न है? इधर भी है तो ऐसे संभव है, जैसे कि सभी ब्रह्मांड में गर्भदक्षय और क्षीरदक्षय रूप में भगवान उपस्थित होते हैं और सभी रूप के पास शिव नारद इत्यादि देवताओं इनकी स्तुति करते हैं। जब श्री कृष्ण 16,100 रानी क्या बोलते कुमारियों क्या बोलते कुमारियों से विवाह की, तो सभी विवाह में देवकी वासुदेव इत्यादि उपस्थित होना चाहिए। तो उस समय भगवान की लीला शक्ति से देवकी वासुदेव उग्रसेन इत्यादि 16,100 रूप लिया तो सब कुछ संभव है भगवान की लीला शक्ति से। भगवान की लीला शक्ति से मैं जैसे मूर्ख भगवान के बारे में कुछ बोल सकते, यही सब विचित्र आश्चर्य से और ज्यादा आश्चर्य होते, सबसे बड़ा आश्चर्य ये भगवान की लीला है, लीला शक्ति। हरे कृष्ण। अभी प्रसाद लेने की लीला।